أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ของกรุณาปิดมือถือด้วยนะปิดมือถือด้วยใครมีมือถือก็ช่วยปิดด้วย เพื่อรักษาสมาธิแล้วก็ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับที่เคยพูดกับพี่น้องว่าเป็นซูเราะห์ที่มีความสำคัญสำหรับรัฐอิสลามจะมีศาสนาบัญญัติเกี่ยวกับการสร้างสังคมมุสลิมโดยก่อตั้งแต่ระดับบุคคลและในระดับบุคคลนั้นตั้งแต่ระดับจิตใจของเขาหัวใจอุปนิสัยหลักศรัทธามารยาทจริยธรรมและศีลธรรมต่างๆจนถึงระดับครอบครัวกฎกติกาหรือกฎเกณฑ์ของครอบครัวที่ยึดมั่นในหลักการอิสลามจนกระทั่งรัฐบาลอิสลามที่มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะ ปกครองแผ่นดินด้วยหลักการของศาสนาอิสลามเนื่องจากซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นซูเราะห์แรกๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับมาในยุคที่เราเรียกว่ายุคเมืองมะดีนะห์المدني يعني حكم المدني يعني يبتدى النبي بكرا من يوم المدينة ويبتدى النبي يوم مكة نتاعه جاك مدينة تاعه كان يوم لاي رؤون فلسنا تدين شك هم مدينة نكره نردها إسلام لأو تندوك تنراع لأو فسنا ทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการปกครองต้องครบถ้วนและเราบอกว่าเมื่อท่านนบีไปอยู่ในเมืองมะดีนะห์ซึ่งมีความหลากหลายมีหลายศาสนาหลายกลุ่มชนหลายเผ่าหลายชาติหนึ่งในหลายชาติหลายเผ่าหลายกลุ่มเนี่ยหลายศาสนานี่ก็มีพวกยิวก็เป็นความเหมาะสมแล้วสำหรับยุคมะดีนะห์ที่ผู้ปกครองนั้นต้องรับข้อมูลพอสมควรสำหรับวิธีปกครองแผ่นดินที่มีความหลากหลายเช่นนี้ที่แปลกนะครับว่า ตัวอย่างของเมืองมะดีนะห์เนี่ยทำให้บทบัญญัติก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกันพวกคิดดูสิถ้าท่านนบีได้ปกครองเมืองมะดีนะห์โดยมีมุสลิมอย่างเดียวนะมีมุสลิมอย่างเดียวแสดงว่าบทบัญญัติต่างๆที่อัลลอฮ์จะประทานลงมาก็จะเกี่ยวกับมุสลิมอย่างเดียวเพราะไม่มีโอกาสที่จะให้มีบทบัญญัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอื่นหรือชาติอื่นนะไม่มีสาเหตุแต่เนื่องจากว่ามีความหลากหลายจึงมีสาเหตุและมีความเหมาะที่จะอธิบายหรือจะให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงเป็นการริเริ่มที่สวยงามนะครับสำหรับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ได้แบ่งประเภท ังคมคนที่อาศัยอยู่ในเมืองมะดีนะห์ในสังคมมะดีนะห์เนี่ยเป็น3ประเภทประเภทผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธการศรัทธาและพวกมุนาฟิกีนในประเทศที่ปฏิเสธการศรัทธานั้นก็จะมีหลายกลุ่มที่น่าสนใจและน่าสังเกตว่าในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จะเน้นมากหรือจะให้เนื้อหาใหญ่มากเยอะมากสำหรับพวกยะฮูดีนาซาโรจะมีนิดหนึ่งยะฮูดเนี่ยชาวยิวชาวบันิอิสราเอลมากและข้อมูลประวัติศาสตร์ของเยอะมากตรงนั้นข้ามนะครับสุราอื่นๆจะมีเรื่องนาซาโรมากกว่าเรื่องยะฮูดเช่นสุราอัลไมดะห์เช่นสุรัตมารยมจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพวกนัสรมากกว่าก็เพราะอะไรนะเพราะพวกยิวและพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยมักจะมีอิทธิพลหรือมีบทบาทในทุกสังคมโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการปกครองเพราะอะไรคนซารอนี่นะเขาไม่มีชะรีอะห์เขาไม่มีกฎหมายไบเบิลหรืออินจีลเนี่ยก็เป็นคัมภีร์เสริมตาวรอซึ่งไบเบิลเก่าหรือคัมภีร์เก่าศาสนาบัญญัติที่เป็นกฎเกณฑ์เป็นกฎหมายเนี่ยเป็นมาตราเป็นแนวทางในการปกครองแผ่นดินนั้นมักจะอยู่ส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในคัมภีร์เก่าคือเตารอห์ในอินจีลก็มีคำพูดของนบีอีซานะในกุรอานอัลลอฮ์ก็บอกถึงท่านนบีอีซาอัลยุฮิลละกุมบาดัลลซีฮุรริมะอะลัยกุมนะที่อีซานะที่จะปรับปรุงแก้ไขบางเรื่องบางอย่างที่เคยอยู่ในคัมภีร์อัตเตารอห์แต่ชะรีอะห์อันสมบูรณ์นั้นอยู่ที่เตารอห์เพราะฉะนั้นชาวนสรเนี่ยชาวคริสเนี่ยก็จะยึดในสองคำพีทั้งคำพีเก่าและคำพีใหม่คำพีเตารอและอินจีลด้วยเพราะบทบัญญัติต่างๆส่วนมากอยู่ในเตารอเป็นผลที่ทำให้ชาวยิวนั้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องปกครองเรื่องการเมืองฉะนั้นท่านนบีไม่ประสบปัญหากับพวกคริสในช่วงแรกๆพบจำนวนน้อยส่วนน้อยน้อยมากและปัญหาที่จะประสบส่วนมากนี่ก็มาจากพวกยิวมาจากพวกยิวคริสต์อยู่ในก็อาหรับนี่ก็มีนี่นะประเทศยิเมนก็มีชาวคริสต์โดยเฉพาะที่เมืองนจรอนเรียกนัสรานจรอนตอนนี้ก็ไม่ได้สร้างความวุ่นวายความปั่นป่วนในสังคมอาหรับในก็อาหรับ แต่ยิวเนี่ยในช่วงแรกๆเลยยังไม่ทันอะไรเลยเริ่มมีปัญหาแล้วคริสเนี่ยจะมีปัญหานู่นในปีที่9ฮิจเราะห์ศักราชแต่เป็นบทบาทของคริสต์ที่เป็นอาณาจักรแล้วเป็นประเทศแล้วคือประเทศโรมันประเทศโรมันเนี่ยได้เห็นความกว้างขวางของชาวมุสลิมที่ขยายตัวทั่วเกาะอาหรับและเริ่มกระทบผลประโยชน์ของเขาซึ่งจะมีอาณาจักรสองอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งอยู่เหนือเกาะอาหรับเนี่ยทางตะวันออกซึ่งเป็นอาณาจักรเรียกว่ามานาซิรัฟเนี่ยเป็นอาณาจักรที่เป็นพันธมิตรกับเปอร์เซียนะและมีอาณาจักรเรียกว่ากัสซาซีนาเนี่ยเป็นอาณาจักรที่เป็นพันธมิตรกับพวกโรมันทั้งสองอาณาจักรนี้เป็นอาหรับนะเมื่อขยายตัวแล้วแล้วก็สองอาณาจักรนี้ล้มเหลวแล้วสองอาณาจักรนี้ก็เริ่มรู้สึกว่ามุสลิมเนี่ยขยายตัวแล้วก็จะเริ่มยิ่งใหญ่แล้วก็เลยส่งกำลังทัพที่จะได้ถล่มมุสลิมและเริ่มมีปัญหาปุ่นที่หลังเลยแล้วก็ปัญหาค่อนข้างไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนานักนะแต่ของยิวเนี่ยเริ่มปะทะระหว่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับยิวนะครับในหลายเรื่องซึ่งได้ปรากฏในประวัติเชื้อพระองค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายเหตุการณ์การเล็กๆและการรุนแรงก็มีจนสุดท้ายมีบทบัญญัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญชาให้ท่านนบีขับไล่ยิวจากมะดีนะห์นะ หลังที่มีการทำสัญญาระหว่างสัญญาสันติภาพนะระหว่างท่านนบีมุฮัมมัดและพวกอยู่ว่าจะอยู่กันในบ้านเมืองเดียวกันเนี่ยให้มีสันติภาพอย่างไรจะทำยังไงหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยต้องมีระบุอย่างชัดและกับสัญญาเนี่ยก็ถูกรายงานในหนังสือฮะดีษต่างๆว่าถึงปัจจุบันนี้หมายมุลกัยมได้อธิบายสัญญานี้ในหนังสืออัลามุลมุกัยมก็ได้พูดถึงความเจริญของอาณาจักรอิสลามที่ได้มีมาตรการเกี่ยวกับการปกครองแผ่นดินที่มีความหลากหลายหรือบอกว่าอิสลามตรงนี้นี่ไม่บกพร่องนะไม่ตนนะอิสลามมีความพร้อมมีความสามารถศักยภาพที่จะปกครองแผ่นดินทุกแผ่นดินแม้กระทั่งแผ่นดินที่มีหลายศาสนาตรงนี้จะมีกฎหมายรับรองกฎหมายที่มีความยุติธรรมให้ความยุติธรรมอย่างเต็มที่แต่ในระดับหลักศรัทธาสั่งแล้วว่ามือถือเนี่ยขอให้ปิดให้งดจะได้ไม่แต่ถึงไหนละมันไปเลยมันหลุดง่ายหลุดง่ายกำลังกำลังดึงขึ้นมามันจะอะไรนะอิสลามปกครองทุกแผ่นดินมันเขาเรียกสมาธิมันสั้นนะสมาธิมันเหมือนขึ้นโทรศัพท์ขึ้นสั้นหลุดก็หลุดไปเลยก็จะคืนไม่เพราะมันมีเรื่องที่กำลังดึงมาจะเอ่ยก็เลยหลุดไปไม่เป็นไรในระดับหนึ่งอ่ะได้ละในระดับหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วเกี่ยวกับเรื่องการปกครองนะในระดับหนึ่งที่เกี่ยวกับหลักศรัทธาตรงเนี้ยในสุรัตอัลบากรจะฉายภาพให้มุสลิมศึกษาเบื้องหลังของชาวยิวที่อาศัยอยู่ในเมืองมะดีนะห์เป็นส่วนหนึ่งในประชาชนการศึกษาตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาที่ทันสมัยมากนะเดี๋ยวนี้สถาบันวิจัยต่างๆอย่างที่เคยเล่ากับพี่น้องสถาบันร้านนี่นะเขาพูดเลยในคำนำเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้อาวุธจะเผชิญกับกลุ่มก่อการร้ายนี่ไม่พอเราต้องศึกษาศาสนาหรือลัทธิหรือความคิดของเขาอย่างลึกซึ้งนะทันสมัยมากกุรอานนี่เราเตือนยิวอย่างเตือนว่ายิวเนี่ยมันจะเลวมันก็ไม่พอต้องศึกษาต้องรู้เบื้องหลังของพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงประวัติของมันเนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องราวของพวกนี้มันเป็นยังไงแล้วในสุรา ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายบางอายะในสุรา บะเกาะห์ก็จะเตือนหรือจะเผยบางเรื่องกว้างๆไม่มีรายละเอียดและบางเรื่องที่จะพูดไว้อย่างละเอียดเพราะเราบอกเคยบอกกุรอานนี่ไม่ใช่คัมภีร์ประวัติศาสตร์ไม่ใช่คัมภีร์ฟิสิกส์ไม่ใช่คัมภีร์เคมีไม่ใช่คัมภีร์ดาราศาสตร์เป็นทางนำฉะนั้นเนื้อหาที่อยู่ในกุรอานนี้นะย่อมจะมีบทเรียนสำหรับชีวิตของมุสลิมนั่นคือเป้าหมายของอัลกุรอานไม่ใช่เป้าหมายว่ามีอะไรที่เขาเจอแล้วในเรื่องดาราศาสตร์เรื่องเคมีเนี่ยกลับมาต้องมาเจอในกรณีนี้ไม่ใช่ทางนำของชีวิต ฉะนั้นถ้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับดาราศาสตร์เกี่ยวกับอะไรที่นี่ก็จะมีบ้างแต่จะเป็นทางนำจะเป็นบทเรียนสำหรับมนุษยชาติเพื่อจะได้เอาบทเรียนต่างๆเนี่ยที่เป็นตัวอย่างเนี่ยมาปรับชีวิตให้สอดคล้องกับทางนำตรงนี้ต่อไปนี้ก็จะมีเรื่องราวของมนุษย์อิสราเอลเยอะมากมายบางเรื่องที่ถูกกระโดดยัง อย่างกว้างๆนะครับและบางเรื่องที่มีระบุยังละเอียดระบุที่มีระบุอย่างกว้างๆเนี่ยเราอาจจะต้องขยายความนิดนึงต้องให้รายละเอียดนิดนึงโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยไปอุตสาหกรรมคนที่ไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาเชิญครับคนที่ไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาประวัติของมนุษย์อิสราเอลทำไมล่ะพวกชาวอาหรับที่ได้รับคำเรียนกุรอานเนี่ยเรื่องราวของพวกยิวพวกคริสต์เนี่ยเขาก็สัมผัสเขาสัมผัสเพราะอะไรอ่ะพวกยิวอยู่ที่เกาะอาหรับพวกคริสต์ก็อยู่ที่เกาะอาหรับเพราะฉะนั้นนะชาวอาหรับก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นระดับพื้นฐานนะเกี่ยวกับประวัติชาวยิวและประวัติคริสต์ด้วยแต่สำหรับเราเนี่ยเราอยู่ทางตะวันออกแล้วก็ค่อนข้างไม่เคยสัมผัสกับยิวไม่เคยสัมผัสกับคริสต์เนี่ยบางข้อมูลที่เราจะพูดถึงประวัติของยิวและนอซอร์กับบรรดานบีและรอซูลเนี่ยคนที่ไม่ได้ศึกษาคัมภีร์ต่างๆนะก็มักจะไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะมีความสำคัญในการที่จะเข้าใจในการที่เขาเข้าใจศาสนาอื่นโดยเฉพาะยิวแล้วผมบอกว่าเป็นโอกาสทองสำหรับพวกเราเนี่ยโอกาสทองของพวกเราเนี่ยที่จะศึกษาศัตรูสกัดปัจจุบันนี้คือใครอ่ะกับยิวและนอซาร์อเมริกาและอิสราเอลนี่นะที่กำลังเรียกว่ากำลังฟื้นบทบาทฟื้นฟูบทบาทของศัตรูอิสลามดั้งเดิมแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่รู้ว่าไอ้ศัตรูนี่มันเป็นศัตรูยังไงสังเกตไหมมุสลิมกระตือร้นเริ่มกระตือร้นเมื่อเห็นภาพมุสลิมถูกฆ่าถูกระเบิดนี่นะก็เลือดขึ้นแล้วแต่ไอ้เบื้องหลังนี้เนี่ยมันมีลึกกว่านี้แล้วมันมีเก่าแก่กว่านี้แล้วมันมีแผลที่มันใหญ่กว่านี้อีกปัญหาเรื่องปฏิเสธศรัทธาเรื่องฆ่าบรรดานบีรอซูลเรื่องประนามบรรดานบีเรื่องประนามพระผู้เป็นเจ้านี่เรื่องมันเยอะมันลึกแล้วมันเก่ากว่านี้ที่เราไปดูผิวของปัญหาก็ไม่แปลกเลยว่าเห็นว่าสังคมทำไมตอนแรกเนี่ยร้อนๆนะบริขอดเนี่ยร้อนๆโอ้โหยิวเนี่ยด่าอย่างเดียวและที่หลังเนี่ยชาสักไปหลับไปทีนึงเพราะอะไรครับเพราะความเป็นศัตรูเนี่ยเราไม่ได้ยึดมาด้วยการศึกษาในเนื้อหาหรือในเบื้องในขั้นลึกของมันคือความเป็นศัตรูที่มาจากเรื่องอีหม่านเรื่องศาสนานะซึ่งมีนักวิชาการท่านหนึ่งพลาดไปแล้วไปเขียนคือเอาใจสื่อมวลชนหรือกระแสสังคมโลกเพราะว่ามุสลิมไม่มีปัญหากับยิวไม่มีปัญหากับคริสต์มุสลิมไม่มีอะไรกันปัญหาระหว่างเรากับยิวคริสต์เนี่ยก็อยู่ที่ว่าพวกมันนี่นะพวกยิวและคริสต์มันมายึดดินแดนของมุสลิมแค่นี้สรุปปัญหาระหว่างมุสลิมกับยิวและคริสต์เนี่ยในเรื่องนี้อย่างเดียวเรื่องทรัพยากรเรื่องแผ่นดินซึ่งไม่ใช่ปัญหาระหว่างมุสลิมยิวนี่ในสุรษอัลบาคาร์ดูนานยาวเลยจะรู้ว่าคนที่เป็นผู้รับมรดกสืบมรดกของบรรดานบีและรอซูลจะมีหน้าที่อะไรเกี่ยวกับสันดานของยิวที่เคยกระทำที่เคยปฏิบัติที่เคยทำกับนบีและรอซูลทั้งหลายจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าตอนนู้นมีนบีและรอซูลพวกนี้จะแสดงสันดานด้วยพฤติกรรมอันเลวร้ายเช่นต่อต้านนบีและรอซูลฆ่านบีและรอซูลนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีนบีและรอซูลเนี่ยแต่จะทำลายกับผู้สืบทอดมรดกของนบีและรอซูลด้วยพฤติกรรมดั้งเดิมก็คือการฆ่าการประนามการประหารชีวิตเช่นเดียวกันนะครับอั ันนี้ก็ขอให้เป็นพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับการที่จะศึกษาเรื่องอยู่ไม่ใช่เรื่องปรัมปรานะไม่ใช่เรื่องเล่าว่าเออยิวก็เคยทำอย่างนี้นะอัลลอฮ์สั่งให้เชื่อดวัวแล้วไม่ใช่นะไอ้เบื้องลึกที่อัลลอฮ์ต้องการให้เรารู้ว่าพฤติกรรมที่จะเล่าในกุรอานเนี่ยเห็นไหมเขาเคยทำยังไงกับนบีและรอซูลซึ่งดีเลิศกว่าพวกเจ้าก็เพิ่งรู้แต่ว่าพวกยิวเนี่ยเขามีสันดานมีนิสัยยังไงบางคนบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเดียวอัลลอฮ์ก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องเดียวนี่นะมันก็น่าจะผ่านแต่นี่มันสองสามสี่แล้วทุกยุคทุกสมัยก็อยากจะให้ผู้ชายเปรียบเทียบว่าพวกยิวนี่นะมันเป็นสันดานเหมือนกับเป็นกรรมพันธุ์ปรากฏว่ามีด็อกเตอร์ชีอะอับดุลวะฮับอัลมุซัยยารีเขาเรียนคณะเกี่ยวกับวิชาฟิลิโซฟีวิชาปรัชญานะที่มหาลัยไคโรที่และไปทำปริญญาโทที่อเมริกาปริญญาโทปริญญาเอกของแกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องลัทธิเซโยนิสต์ในประวัติศาสตร์ตลอดการเนี่ยเขาก็ได้ศึกษาลัทธิเนี่ยแต่เรื่องรายละเอียดที่เกี่ยวกับวิสัยของยิวและศึกษาสาเหตุที่ทำให้ชาวยิวและก็พวกเซโยนิสต์นั้นมีเจตนารมณ์ที่จะทำลายโลกอย่างที่ปรากฏและเห็นทางแกก็ได้วิจัยเรื่องนี้นี่เป็นหลายสิบปีปัจจุบันนี้ก็เกษียณแล้วอยู่ที่ไคโรหนังสือของเขาเนี่ยถือว่าเป็นตำราแหล่งตำราข้อมูลที่เกี่ยวกับซิลิสและยิวโดยเฉพาะเขาพูดละเอียดมากนะแม้กระทั่งด้านจิตวิทยาเนี่ยว่าพวกยิวเนี่ยทำไมมันมีนิสัยอิจฉาคนอื่นในเชิงโดยที่จานี้เขาจะเล่าเรื่องต่างๆที่ยิวได้ประสบแล้วก่อนเนื้อหาของเตารอคัมภีร์เก่าที่ถูกบิดเบือนจากชาวคัมภีร์หรือจากนักปราชญ์ของเขาจึงทำให้เนื้อหาสาระของคัมภีร์เตารอเนี่ยมีอะไรที่มันเกี่ยวพันกับความโกรธแค้นของชาวยิวต่อสังคมโลกเพราะพวกยิวเนี่ยโดนมาเยอะเหมือนกันและที่โดนมาเยอะเนี่ยพบความเลวของมันเหมือนกันพบความเลวของมันเหมือนกันก็ทำให้เรื่องนี้มันก็ทำให้มีอะไรที่มันปลูกฝังไว้ในจิตใจในสันดานของพวกเขาอันนี้เราก็จะศึกษาแล้วก็จะผ่านไปด้วยนะครับในเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในสุรตันบอกมันจะเริ่มนะครับเริ่มมีการพูดกับชาวยิวอัลลอฮ์ก็จะพูดกับชาวยิวตรงๆก็เหมือนกับว่าโอ้ชาวยิวที่อยู่ในยุคนบีเนี่ยที่กำลังฟังอัลกุรอานอยู่นะเป็นคำเตือนเป็นคำพูดกับชาวโดยตรงถามว่าอัลกุรอานเนี่ยมีมักจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครวิเคราะห์มีกุรอานของใครมุสลิมหรือคุณยิวมุสลิมใช่แล้วเรื่องอะไรอัลลอฮ์มาพูดกับยิวที่อัลลอฮ์พูดกับยิวตรงนี้ยาบานีอิสราเอลยาบานียาโอพูดกับยิวโอชาวยิวโอองวานบานูอิสราเอลทั้งหลายพูดกับยิวโดยตรงแล้วก็ข้อสั่งต่างๆข้อห้ามต่างๆที่พูดเรื่องประเกี่ยวกับยิวนั้นเพื่อจะได้ให้มุสลิมฟังและเป็นบทเรียนสำหรับมุสลิมเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮ์จะฝากไว้กับชาวยิวดังอายะต่อไปนี้ละบอกว่ายาบันอิสราเอลกุรุนิอัมตีอัลลัติอันอัมตุอะลัยกุมวะอูฟูบิอัฮดีอูฟูบิอัฮดีกุมวะอิยายะฟัรฮะบูนยาบันิอิสราเอลบันิอิสราเอลลูกหลานอิสราเอลคือใครคือท่านนบียาคูบท่านนบียาคูบก็ถือว่าเป็นบิดาสูงสุดหรือต้นตระกูลของชาวยิวปู่ใหญ่เลย อาแล้วทำไมไม่ถือว่าท่านนบีอิสฮาคล่ะไม่ถือว่าท่านนบีอิสฮาคเพราะท่านนบีอิสฮาคทั้งนั้นที่เป็นแท้จริงเนี่ยก็เป็นต้นตระกูลเพราะท่านนบีอิบรอฮีมจะมีลูกสองคนก่อนอิสมาอิลและอิสฮาคอิสมาอิลก็จะเป็นบิดาของชาวอาหรับอิสฮาคก็จะเป็นบิดาของชาวยิวแต่เนื่องจากว่าอิสฮาคเมื่ออยู่กับท่านนบีอิบรอฮีมและอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ยังไม่มีจำนวนประชาชนจากชาวยิวมากพอสมควรที่จะเรียกว่าเป็นประชาชาตินะครับจึงไม่มีบทบาทเกิดขึ้นณสมัยท่านนบีครับเมื่อเกิดเมื่อไรเกิดตั้งแต่สมัยท่านนบียาคูบตอนไหนครับตอนท่านนบียูซุฟอพยพและประสบความสำเร็จเป็นหัวหน้าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วและก็เรียกบิดามารดายาคูบเป็นพ่อและก็พี่น้องเขาเรียกให้เขามาอยู่ที่อียิปต์ก็เริ่มมีอำนาจแล้วก็ถือว่ายาคูบนะยาคูบเป็นต้นตระกูลและในอัลกุรอานแม้จะทั้งในเตารอฮ์คัมภีร์เก่าก็จะมีการยกย่องว่าท่านนบียาคูบนั้นเป็นต้นตระกูลที่จะมีบทบาทสำหรับบรรดาอิสราเอลชาวยิวก็ถือเช่นเรื่องนี้เช่นเดียวกันประเทศเขาเรียกว่าประเทศอิสราเอลก็ยาคูบนะแต่เรายังไม่เคยเห็นประเทศอิสมาอีลยังไม่มีประเทศอิสมาอีลประเทศมุฮัมมัดก็ได้ก็คงไม่มีมันก็เป็นเคยบอกว่าวิเคราะห์ได้เลยนะมีอาลิมคนหนึ่งเขาบอกว่ายิวนี่มันชนะเพราะมันต่อสู้ด้วยอุดมการแห่งศาสนาเท็จหรือปลอมนี่นะไม่เกี่ยวแต่มันมีอุดมการแต่มุสลิมต่อสู้โดยไร้อุดมการไม่มีอะไรชารอนตั้งแต่ชารอนนะแล้วก็ใครอีกอ่ะก่อนชารอนมีกับบินยามีนเป็นยาโฮแล้วก็เนี่ยแต่ละยุคในสมัยเนี่ยเวลาเจรจากับยาเซอร์อาราฟัตนะพวกนี้เนี่ยว่าเจรจานี่มันเอาคำบีเอาเตารอมาพูดบอกว่านี่มีระบุในคำบีอย่างนี้เอาอ้ามาพูดไอ้ยาเซอร์อาราฟัตนี่ไม่เคยเอาคุรานมาอ้างเลยทั้งที่ในคุรานนี่มีหลักฐานชัดเจนอยู่ว่ามัสยิดอัคซอนเกี่ยวกับเยรูซาเล็มในซุนนะห์ของนบีเนี่ยไม่เคยเอามาอ้างเพราะอะไรไม่มีอุดมการณ์อะไรเลยอุดมการคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีชาตินิยมก็ไม่มีอุดมการเลยก็จะชนะได้ไงจะเห็นนะครับว่าในยุคปัจจุบันสิ่งที่มุสลิมต้องการเนี่ยต้องระลึกต้องมีการสำนึกถึงเรื่องเหล่านี้แม้กระทั่งประวัติศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะมุสลิมไม่มีนะชาตินิยมนะแต่ประวัติศาสตร์ที่ต้องระลึกคือประวัติศาสตร์นบีและรอซูลเพราะพวกนี้แหละคือผู้นำของประชาคมโลกทุกยุคสมัยฉะนั้นอะไรที่กระทบนบีท่านหนึ่งยุคไหนก็ตามนี่นะก็เหมือนกับกระทบเราใครที่เคยทำนบีมูซาฝืนนบีมูซาเราก็ต้องโกรธเขาไม่อยู่ว่าในนี้เป็นเรื่องนบีมูซากับยิวเป็นเรื่องเขาคนละไม่ใช่นบีมูซาก็เป็นนบีของเราเราเชื่อว่าเป็นนบีที่มาจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันนะมุสลิมไม่เหมือนคริสต์ไม่เหมือนยิวต่างคนต่างเชื่อนบีใครนบีมันไม่ใช่เพราะเราเป็นหลักศรัทธาอิมานรุกนของเราเนี่ยนะหกประการหนึ่งในหกเนี่ยคืออะไรศรัทธาในบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายอันนี้ต้องเข้าใจให้ดียาบันิอิสราเอลเราพูดกับชาวบันิอิสราเอลอุนกุรุนิอามะติอัลลอฮิอานามตุอะลัยพวกเจ้าทั้งหลายจงระลึกจงสำนึกทรงจำไว้อย่าลืมไว้ซึ่งเนี่ยมัตีเนี่ยมัตีเนี่ยแม่เนี่ยก็คือเนี่ยมายามมัดเนี่ยความโปรดปรานถ้าตีตีเนี่ยถ้าฉันเนี่ยมัตีความโปรดปรานของฉันของอัลลอฮ์จงระลึกอย่าลืมเนี่ยมาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ซึ่งอันอัมตัวอะไรกุมเป็นความโปรดปรานที่ข้าได้โปรดปรานแก่พวกเจ้าเนื้อแม้ต่างๆที่อัลลอฮ์ให้กับบรรดาอิสราเอลเนี่ยหลายอย่างด้านวัตถุด้านอำนาจ ด้านความรู้คำสั่งสอนมหัศจรรย์ต่างๆจำนวนนบีและรอซูลสำหรับบรรดาอิสราเอลเพียบมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์บรรดานบีทั้งหลายนี่นะส่วนมากนี่อยู่ที่ชาวบรรดาอิสราเอลจำนวนนบีและรอซูลเนี่ยส่วนมากนี่เพราะอะไรอุลามะเขาบอกว่าเนื่องจากสันดานของยิวเนี่ยเป็นสันดานที่ชอบปฏิเสธเชื่อยากนะเชื่อยากขณะนบีมูซาเนี่ยดูจะมีขณะนบีมูซาหนีพ้นจากฟิโรนแล้วนับทาชาวมนุษย์อิสราเอลเนี่ยพ้นจากฟิโรนแล้วก็พาผู้ศรัทธาเนี่ยหนีจากศัตรูแล้วและนบีบอกว่าคอยตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปหาพระเจ้าไปรับคำสั่งสอนไปรับคำบัญญัติจากพระองค์นี่เอาท่านนบีมูซาขึ้นภูเขาดังนี้ไม่ทำขึ้นเลยนะพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยบูชาลูกวัวละบูชารูปปั้นละเป็นประชาชนที่ปฏิเสธง่ายเชื่อยากฉะนั้นมีปัญหาอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ก็ต้องส่งนบีต้องมีวะฮีเลยต้องมีวะฮีแล้วอุลามะก็บอกว่าอันนี้เป็นหะดีษบทหนึ่งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้นำของบรรดาอิสราเอลเนี่ยก็จะมักจะเป็นบรรดานบีและรอซูลก็เพราะเรื่องเนี้ยเป็นผู้ที่ปฏิเสธง่ายแต่สำหรับประชาชนของฉันของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้นำเนี่ยก็ไม่ใช่นบีและรอซูลแต่เป็นผู้สืบทอดมรดกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผู้รู้ที่จะเป็นผู้นำย่อมจะเป็นผู้นำสำหรับประชาอิสลามนะครับเนื้อเมื่อต่างๆที่อัลลอฮ์ให้ไว้แก่บรรดาอิสราเอลมากมายแต่สิ่งที่สำคัญที่อัลลอฮ์ให้ไว้แก่บรรดาอิสราเอลคือสัจธรรมคือความจริงการที่บรรดาอิสราเอลได้รับสัจธรรมคำสั่งสอนของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และเป็นประชาชาติที่ปรากฏซึ่งสัจธรรมของอัลลอฮ์ในสังคมของเขาในระยะเวลานานพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นความโปรดปรานอันนี้เนี่ยที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อยากจะให้บรรดาอิสราเอลจำไว้ว่าอุฟูบิอาฮดีอูฟิบิอาฮดิคุมวะอิยาฟะรฮะบูนและพวกเจ้าทั้งหลายจงรักษาไว้อุฟูรักษาอย่างครบถ้วนรักษาไว้หมายถึงว่าประคับประคองไว้อย่าทำลายซึ่งอาฮดีอุฟูบิอาฮดีสัญญาของฉันสัญญาระหว่างฉันกับพวกเจ้าสัญญาเนี่ยรักษาไว้อย่าทรยศอูฟิบิอะฮดิกุมและข้าจะรักษาสัญญาของพวกเจ้าอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกันวะอิยาฟะรฮะบูนและพวกเจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวข้าเท่านั้นกลับมานิดนึงพวกเจ้าจงรักษาสัญญาของข้าและข้าจะรักษาสัญญาของพวกเจ้าอัลลอฮ์มาบอกว่าสัญญาอะไรสัญญาที่อัลลอฮ์พูดถึงตรงนี้นี่ในคุรานมีพูดถึงเรื่องสัญญาระหว่างอัลลอฮ์และมนุษย์อิสราเอลหลายประการหนึ่งมีที่ระบุในสุรอัลบักเราะห์จะมาทีหลังเราได้ทำสัญญากับมนุษย์อิสราเอลว่าอย่าฆ่าตัวเองนะและตัสซิกูนะดิมาอะกุมอย่าฆ่าตัวเองนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเอามีดมาฆ่าตัวเองนะไม่ใช่ตัวเองในคุรานตัวเองนี่หมายถึงว่าพี่น้องของตัวเองและนี่เป็นสำนวนที่ลึกซึ้งมากในคุรานแม้กระทั่งสำหรับมุสลิมอัลลอฮฺวะลาตักตุลูอัมฟุซะกุมคนส่วนมากมักจะหยิบยกอายะห์เนี่ยเพื่ออ้างเป็นหลักฐานห้ามฆ่าตัวเองเพราะในอันนี้เราว่าเราตักตุลูอัมฟุสกุมพวกเจ้าทั้งหลายอย่าฆ่าตัวเองแต่อุลามะเกือบทั้งหมดเลยเขาบอกว่าอายะห์นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าอย่าฆ่าตัวเองนะหมายถึงว่าอย่าฆ่าพี่น้องของพวกเจ้าพี่เสมือนตัวเองเมื่อเป็นพี่น้องเหมือนกับตัวเองเลยพี่น้องเหมือนกับตัวเองจะไปฆ่าเขาได้ยังไงเพราะยังไงก็ตามนี่ไม่มีใครมีสติคิดจะฆ่าตัวเองนะอัลลอฮ์กล่าวอันนี้ก็เป็นสัญญาระหว่างอัลลอฮ์และบรรดาอิสราเอลว่าอย่าทรยศคำสั่งของอัลลอฮ์จงเชื่อฟังบรรดานบีและรอซูลทั้งหลาย และมีในบรรดาสัญญานี้ก็มีสัญญาอุลามะห์ท่านบอกว่าเป็นสัญญาที่อัลลอฮ์ระบุไว้ในคัมภีร์อัตตอรอสัญญาว่าเมื่อนบีองค์สุดท้ายหรือท่านสุดท้ายที่มาเนี่ยพวกเจ้าต้องรับเขาต้องศรัทธาต่อเขาอย่าปฏิเสธเขาสัญญาในคัมภีร์ตอราว่าจะมีนบีในยุคสุดท้ายทำหน้าที่ประกาศสัจธรรมพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงปฏิบัติตามเขาบรรดาองค์การที่มีอยู่ในตอรอเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมีมากมายบางบทเนี่ยระบุชื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดเลยแต่ใช้คำว่ามุฮัมมัดีมแล้วก็คำพีที่มีระบุว่าชื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดอย่างนี้นี่นะถึงยุคบรรดาซอฮาบะห์นี่ก็ยังมีถึงยุคบรรดาซอฮาบะห์นี่และชาวยิวที่เข้าศาสนาอิสลามชาวคริสต์ที่เข้าศาสนาอิสลามเนี่ยก็ยังหยิบยกอายะห์หรือองค์การบางองค์การเนี่ยมาเปิดเผยเพราะตะก่อนนู้นน่ะไบเบิลที่เขาใช้กันน่ะมีบางเล่มที่ไม่ถูกบิดเบือนเช่นไบเบิลเล่มหนึ่งชื่อไบเบิลเบนราบ้าเนี่ยเป็นสาวกท่านหนึ่งของท่านนบีอีสาท่านนบีเมื่อจะเอ่ยคำอ้างอิงของคริสต์เนี่ยพี่น้องพูดได้อะเยซูเนี่ยหรือพระเยซูแต่ถ้าเราจะพูดนี่นะใช้อีสาอย่างเดียวนะใช้อีสาเพราะเป็นชื่อของท่านนบีอีสาที่อัลลอฮ์ใช้ในอัลกุรอานเพราะอีสาเนี่ย อีสาเนี่ยก็เป็นชื่อของท่านนบีอีสาในภาษากรีกแล้วอัลกุรอานเอามาใช้แต่ของเยซูเนี่ยหรือเยซูนะหมายถึงว่าพระเจ้าผู้ช่วยเหลือพระเยซูนะพระเจ้าผู้ช่วยเหลือซึ่งเราไม่ควรใช้เขาอาจจะใช้เราจะอ้างเขานี่ก็เอาคำพูดของเขานี่มาใช้แต่ถ้าเราใช้เนี่ยก็ใช้อิสาเสียงเพราะอิสานี่หมายถึงนบีอิสานะครับสัญญาตรงนี้ถึงยุคท่านนบีนี่ก็มีรายงานฮะดีษแต่อับดุลลาห์อิบนุอัมร์อิบนุลอัศลูกชายของอัมร์อิบนุลอัศบอกว่าเคยอ่านในคัมภีร์ตอเราะห์การพูดถึงลักษณะคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุไว้อย่างชัดเจนและก็ผู้รายงานหะดีษบทนี้เนี่ยที่ได้ยินจากอับดุลลาห์อิบนุอัมร์พูดเรื่องเนี้ยเขาก็ไปถามชาวยิวคนนึงที่เพิ่งเข้าอิสลามชื่อกะบอัลอะห์บาร์คนนี้เนี่ยดังในประวัติศาสตร์อิสลามเพราะกาบอัลอะห์บาร์เนี่ยชื่อเขาเนี่ยชื่อกาบอัลอะห์บาร์เนี่ยหมายถึงว่าผู้นำบาทหลวงผู้นำนักปราชญ์เป็นนักปราชญ์ที่ดังมากในยุคนั้นยุคสมัยซาบะห์เข้าอิสลามสมัยท่านอุมัรบินคอตตอบแกก็เอาข้อมูลลับๆของชาวยิวเนี่ยมาเปิดเผยหมดลูกศิษย์ของอับดุลลาห์บินอัมร์เนี่ยได้ยินอับดุลลาห์บินอัมร์ซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่เขาบอกว่าเคยอ่านในตะวรอว่ามีการพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดเขาก็วิ่งไปถามกาบอัลอะห์บาร์จริงไหมที่ได้ยินว่าแล้วเขาก็บอกว่าจริงมีบทอย่างนี้แล้วเขาอ้างมาเหมือนที่อับดุลลาห์อุมัรได้พูดและได้อ่านนะครับแต่สิ่งที่เคยปรากฏในคัมภีร์เก่าเตาราหรืออินจีลเนี่ยในอดีตปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีแล้วก็การบิดเบือนคัมภีร์สำหรับพวกยิวและนัสรอนเนี่ยถึงขั้นที่แต่ละนิกายแต่ละลัทธิเนี่ยเล่มของคัมภีร์เนี่ยต่างกันเนี่ยเป็นเล่มเลยนะอย่างแต่เราเนี่ยถ้ามีมุสลิมบอกว่ามุสลิมกลุ่มนึงเนี่ยบะกะเราะห์ไม่มีในกลุ่มนึงมีบะกะเราะห์อย่างเงี้ยพวกยิวและคริสต์อย่างเงี้ยคัมภีร์ของนิกายนึงเนี่ยหายไปแล้ว2เล่ม3เล่มหมายถึงว่า3ซูเราะห์4ซูเราะห์เนี่ยไม่เอาเค้าไม่เอากันอีกนิกายนึงเอากันมีขนาดนี้แล้วก็คำศัพท์เล็กน้อยเนี่ยอย่างเช่นชื่อท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะไม่หายอ่ะหายเป็นเล่มอ่ะแค่ชื่อเนี่ยจะไม่หายอ่ะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้พี่น้องดูแต่สิ่งที่น่าสนใจว่าไอ้จะทำนี่นะความสว่างเนี่ยความบริสุทธิ์ความสะอาดเนี่ยมันจะถูกลบล้างไม่ได้ความจริงเนี่ย คงอยู่ถึงแม้ว่าถูกปิดบังถึงแม้ว่าเอาความโสมมความสกปรกนี่มาปนมาปะปนนี่นะมันก็จะมีเชื้ออยู่มันก็จะมีเชื้ออยู่เพราะยิวและคริสต์เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะลบคำดีทั้งหมดเลยไม่น่าไม่ไหวหรอกทำไม่ถ้าทำนี่มันก็ล้มเหลวแล้วไม่มีอะไรเหลือแต่ที่เขาทำนี่คือบิดเบือนลบอันนี้นะอันนี้เหรอนะเปลี่ยนอันนี้บิดอันนู้นทำอันนี้ซึ่งจะมีเราจะทำนี่ยังเหลือนิดนึงคงอยู่นะครับในมีนักไปแพร่ศาสนาอิสลามท่านหนึ่งอยู่ที่แอฟริกาใต้ชื่ออะห์มัดดีดัดที่เราบางท่านอาจจะได้ยินชื่ออามาดีดาเนี่ยชำนาญกับชีวิตของเขาเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยได้ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็เตารอฮ์แล้วก็โต้เถียงกับชาวคริสต์มากมายแล้วเขาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เขาสนใจเรื่องนี้เขาเคยเป็นลูกน้องเจ้าของร้านหนึ่งแล้วก็ขาไปขามานี่จะมีบัตรหลวงแวะไปแวะมานี่ก็เอาไบเบิลมาบอกว่าแล้วจะมาคุยกับอามาดีนะเนี่ยแล้วประนามศาสนาอิสลามของอามาดีนะบอกว่าศาสนาแกแย่ศาสนาแกไม่สัมผัสนะแล้วประนามเสนอไบเบิลแล้วก็ศาสนาของคริสต์เนี่ยอามาดีนะตอนนั้นอายุบอกว่าอายุประมาณ18 ปีอะไรเขาบอกว่าพูดไม่ออกไม่มีความรู้ก็เลยตั้งใจว่าไอ้วะนิมาเนี่ยฉันต้องเล่นให้ล้มเลยอ่ะแกก็ไปศึกษาไบเบิลศึกษาขนาดที่ท่องจำไบเบิลนี่นะดีกว่าชาวดีกว่าพวกบาทหลวงเวลาเขาโต้เถียงเนี่ยมาเยอะกับพวกบาทหลวงนี่นะพวกบาทหลวงนี่นะมันต้องจับไบเบิลอ่านเดี๋ยวก่อนมาเปิดแต่อามาดีดามเนี่ยชัปเตอร์องค์การเท่าไหร่เนี่ยแกเอ่ยทันทีเลยกล่าวอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ไม่ใช่แค่องค์การที่อยู่ในหนังสืออย่างเดียวนะทั้งพิมพ์ด้วยเพราะมันต่างกันเราจะรู้ครั้งดิมเนี่ยที่ดิมเมื่อศตวรรษที่18แต่ครั้งนี้ศตวรรษที่10เนี่ยไม่เหมือนกันไปดูสิเล่มของอันนั้นน่ะไม่เหมือนอันนี้โดยไม่ต้องอาศัยเอกสารเลยอันนี้ผมเคยเห็นเองแล้วนะแล้วก็เคยมีการโต้เถียงกับชาวคริสต์ในเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับองค์การที่พูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบทหนึ่งในคัมภีร์เก่าคัมภีร์เตารอฮ์นะที่มีอยู่ปัจจุบันนี้หมายถึงว่าไม่ได้ถูกลบมันยังอยู่ถ้าเราเปิดมาอ่านนี่นะมันก็มีอยู่นะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคำพิเตอร์เตอร์นี่ก็จะมีเล่มหลายเล่มนะเขาจะเรียกว่าเฉลยธรรมบัญญัตินะเฉลยธรรมบัญญัติข้อ18คือองค์การ18จะมีสำนวนหรือบทดังต่อไปนี้ นี้ผมนำทั้งภาษาอาหรับทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษทำไมเพราะมันมีข้อแตกต่างในภาษาไทยนิดนึงจะได้ให้เห็นว่าแม้กระทั่งชาวคริสต์ไทยนี่นะก็ได้สืบสันดานของชาวยิวและนอสอร์และบิดเบือนเหมือนกันมันไหลมาด้วยมันมาด้วยยกให้ดูเขาบอกว่านี่เอาอ่านด้วยภาษาไทยก่อนนะว่าเราอันนี้ในคำดีเตารอก็แสดงว่าเป็นคำดำรัสของอัลลอฮ์กับใครกับมูซาเราหมายถึงว่าอัลลอฮ์จะโปรดให้บังเกิดผู้เผยพระวจนะฮะอย่างเจ้าหมายถึงว่าเหมือนเจ้าเราอัลลอฮ์บอกว่าเราจะให้บังเกิดซึ่งผู้เผยวจนะนะในภาษาอังกฤษแปลภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ prophet นะพวกแบบนี้ก็หมายถึงว่ารอซูลเนี่ยของเรารอซูลนะครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าเผยพระวจนะอย่างเจ้าหมายถึงว่าเหมือนเจ้าในหมู่พวกพี่น้องของเขาในหมู่พวกหมายถึงว่าพระสิทธิ์เนี่ยหรือรอซูลหรือผู้เผยพระวจนะนี่นะในอยู่ในเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมอยู่ในหมู่พี่น้องของเขาของเขาของใครอ่ะของรอซูลฮะของรอซูลคนนี้หรือของมูซาฮะเนี่ยตรงเนี้ยคำแปลที่มันคาดเคลื่อนทำให้สับสน เขาเนี่ยคือใครอ่ะแต่ในคำแปลภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเนี่ยชัดเจนเหมือนกันเดี๋ยวจะบอกทีหลังแต่อยากจะรู้ก่อนนะว่าองค์กรเนี่ยพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นสัญญาที่อัลลอฮ์บอกไว้กับมูซาว่านี่จะมีนบีอย่างนี้นะจะมีนบีอย่างนี้นะอัลลอฮ์ก็บอกว่าเนี่ยที่เคยมีสัญญาอย่าบิดผิวอย่าเบี้ยวของเขาและเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของเขาของรอซูลคนนี้นะและเขาจะกล่าวบรรดาสิ่งที่เราบัญชาเขาไว้นั้นแก่ประชาชนทั้งหลายจุดสำคัญเนี่ยที่บอกว่าเป็นผู้เผยพระวจนะอย่างเจ้าในหมู่พวกพี่น้องของเขาดีไหมในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแปลว่ายังไงเขาบอกว่า a prophet will I raise up unto them from among their brother among their brother เนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้ถูกแปลเพราะเขาบอกว่าในหมู่พวกพี่น้องในเนี่ยในหมู่พวกพี่น้องแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าฮะ raise up unto them from among their brother from เนี่ยจะแปลไงภาษาไทยจากมีไหมไม่มีมันต่างกันเยอะตรงไหนเดี๋ยวจะเข้าใจเพราะอัลลอฮ์ก็อย่าเพิ่งบอกว่าอัลลอฮ์นะในตัวบทเนี่ยมีจำนวนว่าเราจะให้มีในคำแปลภาษาอาหรับของเตารานี่บอกว่าจะให้มีนบีอุกีมุละฮุมนบียันให้มีนบีแปลเหมือนภาษาอังกฤษแหละมินวัสติอิควาติฮิมจากส่วนกลางวัสเนี่ยอามังเนี่ยคือวัสหมายถึงว่าส่วนกลางในข้างในของเขาแต่คำว่าฟรอมที่มันตกไปนี่นะและใช้ว่าอามังอย่างเดียวมันจะทำให้มีผลในการเข้าใจในการเข้าใจอะไรเข้าใจต่อไปนี้นะครับเพราะในคำแปลภาษาไทยบอกว่าในหมู่พวกพี่น้องของเขาในหมู่พวกพี่น้องของเขาของใครของนบีคนนี้หรือของนบีมูซาก็ไม่รู้ไม่น่าจะเป็นของนบีมูซาเพราะอันนี้อัลลอฮ์กำลังพูดกับมูซาถ้าจะบอกว่านบีพี่น้องของนบีมูซาเนี่ยนะกับพี่น้องของเจ้านะแต่นี่อัลลอฮ์บอกว่าจะให้มีนบีมาจากส่วนกลางของพี่น้องของพวกเขาอันนี้เราพูดถึงผู้ที่สามพวกเขานี่นะตามคำแปลและคำอธิบายของชาวอิสลามหมดพวกเขานี่ก็คือชาวบนุอิสราเอลชาวบนุอิสราเอลหมายถึงว่านบีคนนี้เนี่ยที่จะมาจากชนกลางของพวกเขาเนี่ยพออัลลอฮ์พูดกับนบีมูซาจากพวกเขาเนี่ยพวกบนุอิสราเอลเนี่ยจะมีนบีคนหนึ่งเกิดมาจากพวกเขาจากชนกลางของพี่น้องของเขาแล้วเขาบอกว่าพวกชาวคริสต์เนี่ยเขาเชื่อว่านบีคนนี้เนี่ยคือนบีอีสาคือนบีอีสาแต่ในวจนะหรือในบทเนี่ยมีคำว่าผู้เผยพระวจนะอย่างเจ้าหมายถึงว่าเหมือนเจ้าในภาษาอังกฤษบอกไว้ว่า like unto thee like เนี่ยแปลว่าเหมือนจะเหมือนเชฟดีดัตอามาดีดัตเนี่ยเขาก็ถามบาทหลวงอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยข่าวที่นบีมูซาแจ้งไว้ในเตารอในคัมภีร์เก่าเนี่ยพูดถึงใครเขาบอกว่าแน่นอนพูดถึงพระเยซูเขาบอกว่าเอ้าคุยกันทำไมถึงพูดถึงพระเยซูและเยซูเนี่ยเหมือนมูซาหรือเขาบอกก็เหมือนก็เป็นนบีเป็นผู้เผยสัจธรรมเหมือนกันแล้วก็เป็นชาวบนุอิสราเอลเหมือนกันเพราะมูซาเป็นบนุอิสราเอลอิสราเอลก็เป็นบนุอิสราเอลเขาบอกว่าถ้าแค่เหมือนกันในสองลักษณะในสองด้านนี่นะก็นบีอื่นๆก็เหมือนกันนบีอื่นลูตาสมุทัยตะไคร่นี่นะมันก็เป็นพวกบรรดานบีที่อาจจะมีลักษณะเหมือนกันและบรรดานบีรอซูลของมันก็มีเยอะแยะมากมายเป็นร้อยเป็นพันทำไมไม่เป็นคนอื่นน่ะ ขาบอกว่าแท้จริงอะห์มะดีย์เขาบอกแท้จริงเนี่ยอีซาไม่เหมือนมูซาเพราะอะไรเพราะอีซาในทัศนะของพวกคุณเนี่ยนะอย่างเราจะพูดกับพวกบันเนี่ยทัศนะของพวกคุณเนี่ยอีซาเป็นพระเจ้าแต่มูซาไม่ใช่พระเจ้าแท้จริงอีซาเกิดมาโดยไม่มีบิดาแต่มูซาเกิดมาโดยบิดามารดาแท้จริงอีซาไม่เพียงแต่เป็นผู้เป็นนบีเป็นรอซูลหรือเป็นผู้สื่อสารคำสั่งสอนจากพระเจ้าแต่เป็นพระเจ้าต่างหากแล้วก็การกำเนิดของท่านนบีมูซาไม่เหมือนท่านนบีอีซาการตายของท่านนบีอีซาในทัศนะของพวกคุณนะถูกฆ่าตรึงบนไม้กางเขนแต่มูซาไม่ใช่มูซาตายแล้วถูกฝังบนโลกในแผ่นดินบนโลกนี้แต่อีซาตายแล้วไม่ได้ถูกฝังตายแล้วขึ้นอยู่ในชั้นฟ้าตามทัศนะของพวกคุณแล้วของพวกเราด้วยใช่ไหมแต่พวกเราไม่เชื่อว่าตายอ่ะนะโดยยุ่งอีก โดยยาวอีกขึ้นมีหลายเรื่องนะไม่เหมือนกันหลายเรื่องมูซาได้ตั้งรัฐทางศาสนาฮิวและมีอำนาจในการปกครองเคยลงโทษคนที่ทำยีนาคนที่ดื่มสุราแต่อีซาไม่เคยมีรัฐเพราะอีซาถูกข่มเหงไม่เคยมีรัฐท่านนบีมูซามีศาสนาบัญญัติหมายถึงว่ากฎหมายแห่งการปกครองแผ่นดินแต่อีซาไม่มีหลายอย่างไม่เหมือนกันเลยและจะอ้างยังไงว่าผู้เผยวจนะตรงนี้คือท่านนบีอีซาไม่เหมือนกันเลยเพราะในบทนี้บอกว่าอย่างเจ้าเหมือนเจ้าแนวสาระบอกว่ามิสลุกะสังกิตบอกว่า like unto thee thee นี่แปลว่าท่านว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าลองดูคนอื่นเอานบีมูฮัมมัดไหมเอานบีมูฮัมมัดเกิดก็เหมือนกันมีพ่อมีแม่ตายก็เหมือนกันถูกฝังก็เหมือนกันนบีมูซาเนี่ยก็ถูกฝังที่นู่นนะใกล้เยรูซาเล็มนี่มูฮัมมัดก็ถูกฝังฮะนบีมูฮัมมัดก็ตั้งรัฐมีกฎหมายมีศาสนาอะก็ถูกอ้างว่าเป็นเบาของอัลลอฮ์นะดีมูซาก็เป็นเบาของอัลลอฮ์หลายเรื่องนี่เหมือนกันเลยนอกจากนั้นมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับคำว่าในหมู่พี่น้องในหมู่พวกพี่น้องของเขาถ้าพวกคุณบอกว่าในหมู่พี่น้องของพวกเขานี่นะพี่น้องเนี่ยก็ไม่ใช่ชาวบ้านอิสราเอลแล้วสิถ้าเป็นชาวบ้านอิสราเอลก็ในหมู่พวกเขาถ้าเป็นบ้านอิสราเอลนะก็เป็นประชาชนที่มาในหมู่พวกเขาคือชาวบ้านอิสราเอลถ้าเป็นนบีที่มาจากในอิสราเอลแต่เขาบอกว่าพี่น้องของพวกเขานี่คือใครก็ลูกพี่ลูกน้องบ้านอิสราเอลคืออาหรับเพราะอายะห์บอกไว้อย่างชัดเจนว่าอย่างเจ้าเหมือนเจ้าในหมู่พี่น้องในหมู่พวกพี่น้องของเขาแต่หากว่าเป็นรอซูลที่มาจากบรรดาอิสราเอลก็จะเป็นผู้เผยวจนะในหมู่พวกเขานี่แหละไม่ใช่คนอื่นแต่นี่บอกว่าพี่น้องเขาหมายถึงว่ายังไงพี่น้องเขาก็ต้องมีสายอื่นสายนั้นก็จะมีสายอาหรับคือสายตระกูลของท่านนบีอิสมาอีลและคำว่าเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของเขาในสุรัตอันนัจมายันติกวะอันิลฮาวะนบีจะไม่เปิดปากจะไม่กล่าวจะไม่เอ่ยถ้อยคำฮะอันิลฮาวะจะอารมณ์อินหัวอินละวะฮีนูฮะเว้นแต่เป็นวะฮีเป็นคำสั่งสอนที่มาจากท่านผู้เป็นเจ้าและเขาจะกล่าวบรรดาสิ่งที่เราบัญชาเขาไว้นั้นแก่ใครแก่ประชาชนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายไม่ถึงว่ามนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายนี่นะไม่ใช่นบีอีซาเพราะนบีอีซาในไบเบิลบอกว่าอินนามะบูอิตุลิซิราฟิบัยนิอิสราอีลอัดดอลละฉันถูกส่งมาคือจะได้เตือนใครเตือนแกะแพะหลงฝูงหลงของบ้านอิสราเอลก็หมายถึงว่าประชาชนที่นบีอีซามีหน้าที่ต้องเตือนนี่ก็คือบ้านอิสราเอลอย่างเดียวแต่นบีมุฮัมมัดเนี่ยใช่ จะนำคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไปเผยให้แก่ประชาคมโลกทั้งหลายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในบรรดาองค์การที่มีอยู่ในคำพีเก่าและคำพีใหม่บางคนบอกว่าท่านไม่ชัดขนาดอย่างนี้นะขนาดอย่างนี้นะพวกคริสเตียนยังยืนยันว่าอันนี้นบีคนนี้คืออิสานบีมูซาพูดถึงท่านนบีอิสาถ้ามาดีด้านก่อนที่จะโต้เถียงกับบาทหลวงคนนั้นนะบอกว่าพวกคุณนะในคำพีเก่าคำพีใหม่นี่บอกว่านบีมูซานบีอิสาก็ดีนบีต่างๆก็ดีในพวกบนอิสราเอลเนี่ยเขาแจ้งข่าวเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยมากมายแม้กระทั่งซันตาบาบาแม้กระทั่งประเทศโซเวียตเนี่ยนะโซเวียตนี่นะก็ยังอ้างว่าเนี่ยในไบเบิลมีเหตุการณ์เล็กๆนี่นะมูซาและอิสาเนี่ยแจ้งว่ามีและเหตุการณ์ยังใหญ่อย่างนบีมุฮัมมัดและประชาชาติอิสลามอาณาจักรอิสลามที่ปกครองแผ่นดินโลกนี้เนี่ยเป็นพันปีเนี่ยไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยเขาบอกว่าไม่มีได้ยังไงอ่ะขนาดเรื่องเล็กๆนี่นะนบีมูซาและอิสาเนี่ยยังแก้และนบีมุฮัมมัดและเหตุการณ์มุสลิมที่ได้ปกครองโลกนี้กว้างขวางอย่างเนี้ยไม่ได้เอ่ยเลยแต่แท้จริงเนี่ยเอ่ยแน่นอนแต่เขาอยากจะปฏิเสธหรืออยากจะปกปิดบังทีหลังเนี่ยเราก็บอกว่าอามินูบิมาอันซัลตุนี่ไงพวกเจ้าทั้งหลายจงศรัทธาอามินูจงศรัทธาบิมาในสิ่งที่อันซัลตุข้าประทานลงมาให้แก่พวกเจ้ายังพวกเจ้ามุสดิบันเพื่อเป็นการยืนยันองค์การที่อัลลอฮฺประทานลงมาเนี่ยยืนยันลิมามะฮากุมในสิ่งที่อยู่กับพวกเจ้ายืนยันหมายถึงว่าในกุรอานจะมีคำยืนยันจะมีบทบัญญัติที่ยืนยันในข้อมูลเนื้อหาสาระที่อยู่ในคัมภีร์เตาราและอินญีลที่มีอยู่ในสุรัตอัสซอฟเราเนี่ยมักจะอ่านเยอะนบีอีสาอัลลอฮ์จะบอกโดยนบีอีสาจะพูดว่าวะมุบัชชิรันบิรอซูลินยาตีมินบาดิสมุฮูอะห์มัดและฉันนบีอีสาเนี่ยจะพูดว่าอันนี้ในกุรอานนะมะจีในกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอีสามีหน้าที่ที่จะประกาศสัจธรรมและมุบัชชิรันเผยหรือแจ้งข่าวดีบิรอซูลินว่าจะมีรอซูลยะตีมินบาดิจะมาหลังยุคฉันอิสมูอะห์มัดชื่อรอซูลคนนี้เนี่ยอะห์มัดถ้าอัลลอฮ์พูดอย่างนี้เราต้องเชื่อในไบเบิลนะนี่ไม่ใช่เตารอไม่ใช่คัมภีร์เก่าไม่ได้บอกคัมภีร์ใหม่ไบเบิลจะมีบทเขาเรียกว่าบทจอนสำเนียงไทยก็ยอนหรือจอนถ้าภาษาอาหรับก็เรียกว่ายูฮันนาบทจอนเนี่ยองค์การที่15จะมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ แต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยแต่เมื่ออันนี้ท่านนบีหรือพระเยซูพูดนะแต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยที่เราจะใช้มาจากพระบิดาท่านทั้งหลายพระบิดามหาท่านทั้งหลายคือพระวิญญาณแห่งความจริงคำว่าคือพระวิญญาณแห่งความจริงนี่นะคำว่าคือเนี่ยแปลว่าอะไรคือลูกผมเนี่ยอายุ6เดือนเนี่ยคือนี่อันนี้ไม่ใช่เนื้อหาของตัวบทนะคือเนี่ยเสริมอธิบายคือพระวิญญาณเพราะอะไรเพราะในตัวแปลภาษาอาหรับภาษาอังกฤษก็ไม่มีผมว่าคือแต่ที่เลวอ่ะนะที่เลวเพราะถ้าหากว่าเป็นวิทยานิพนธ์เป็นยาโทปิญญาเอกนะถ้าเป็นคำพูดของฉันและเป็นคำพูดของฉันที่อ้างอิงถึงเขานี่นะมันต้องแยกนะมีวงเล็บเนี่ย ทำไมเขาทำกันนะวงเล็บมันจะได้แยกอันนี้ของฉันอันนี้ของคุณใช่ไหมอันนี้อามานะจริยาบรรณความซื่อสัตย์ใช่ไหมในด้านความรู้ทั่วไปแต่อันนี้คำพีของอัลลอฮ์เอาความมุ่งของมนุษย์นี่มาปนในแบบภาษาไทยนี่ไม่มีแยกวงเล็บเลยก็หมายถึงว่าคนไทยเนี่ยที่จะมาเชื่อในไบเบิลและอ่านไบเบิลนี่นะก็ต้องเชื่อว่าคำว่าคือพระวิญญาณแห่งความจริงก็ต้องเชื่อว่าผู้ช่วยนะคือใครอ่ะก็คือพระวิญญาณแห่งความจริงคนไทยนะเพราะอะไรอ่ะเพราะอาจจะไม่สามารถที่จะไปอ่านต้นฉบับที่เป็นภาษากรีกกรีซเนี่ยหรือภาษาสุริยานีหรือภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษก็ตามไม่สามารถก็ต้องเชื่ออย่างนี้คือตามความงูเขาหรือคนที่ไม่มีจริยธรรมันไม่มีจริยธรรมไม่มีอามานะคนเนี้ยที่บิดเบือนและแทรกเอาคำพูดของตนเองคำอธิบายของตนเองเนี่ยมาเป็นพระบัญญัติของพระบุญเจ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะมีที่หลังในข้อต่อไปมีจะมีการตำหนิชัดเจนว่าพวกนี้เนี่ยทำไมบิดเบือนเพราะเรื่องแบบนี้ก็แสดงว่านบีอีสากำลังบอกว่าจะมีพระผู้ช่วยคำว่าพระผู้ช่วยนี่ก็ถูกบิดเบือนเหมือนกันเดี๋ยวจะรู้ทีหลังอันนี้เขาบิดเบือนมาแล้วนะแล้วยังบิดเบือนความหมายอีกว่าคือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้วพระองค์นะก็จะทรงเป็นพยานให้แก่เราเมื่อผู้ช่วยมาจากพระบิดามหายังเจ้านี่นะก็จะเป็นพยานสำหรับพวกเราชาวฮิสโซบอกว่าเนี่ยผู้ช่วยเนี่ยคือใครเขาบอกว่าผู้ช่วยเนี่ยคือพระกิตนะคือพระวิญญาณแห่งความจริงรูห์อัลกุดุสทำไมอ่ะเขาบอกว่าคำพูดเนี่ยของท่านนบีซาเนี่ยพูดกับสาวกของท่านในช่วงสุดท้ายก่อนที่ท่านจะขึ้นชั้นฟ้าก่อนที่ท่านจะขึ้นชั้นฟ้าแล้วบอกว่าเมื่อฉันไปแล้วนะเมื่อฉันไปแล้วก็จะมีในต้นฉบับซึ่งอินญีลถูกบันทึกครั้งแรกด้วยภาษาคริสภาษากรีกภาษาโยนันไม่ใช่โยนันคีนนะโยนันนี่เป็นคริสเพราะเป็นภาษาที่ถูกใช้ในยุคนั้นอย่างกว้างขวางคำว่าผู้ช่วยนี่นะในต้นฉบับภาษายูนานภาษากรีซเนี่ยใช้คำว่าพาราคลิโตสหรือพีริกโลโตสทำไมต้องเอ่ยอย่างเงี้ยผมเอ่ยมาอย่างนี้นี่นะในนักวิชาการอาหรับตั้งแต่สมัยเล่าชีวประวัติของท่านนบีนะเขาก็ได้อ่านไบเบิลโดยภาษาอาหรับแล้วสารับนี่นะเวลาเขาแปลนะบางคำนี่นะมันขัดติดไม่รู้จะแปลยังไงเหมือนอันเนี้ยเพรุคลอติสหรือพาราลิโตสมันมีความขัดแย้งเดี๋ยวจะเล่าทีหลังเขาอ่านแล้วก็แปลไม่ได้แล้วก็เลยเอาใส่มาว่าพระเยซูบอกว่าแต่เมื่อองค์เพรุคลิสหรือฟารุคลิสเนี่ยเขาเรียกสารับเนี่ยฟารุคลิสนะที่เราจะใช้มาจากพระบิดาหาท่านทั้งหลายไม่ได้ใช้แล้วนะผู้ช่วยนี่ไม่ได้ใช้แล้วจะใช้คำว่าซาริคลิฟหรือพาราคลิโตสหรือพีริคโลโตสไม่จำเป็นต้องตามต้องจำนะให้จำไว้แล้วกันว่าที่เขาแปลนี่นะไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะกลับไปดูแล้วเนี่ยแม้กระทั่งชาวคริสต์ในพวกบาทหลวงนี่นะสวยเลยอ่ะเพราะไอ้พวกนักปราชญ์มุสลิมชนๆนั่นแหละที่ไปเจอเรื่องนี้เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยในพวกนี้สวยเลยไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเพราะอะไรเขาก็บอกว่าซาริกลีปเนี่ยหรือพาราคลีตุสนะหรือพีริกโลโตสภาษากรีซนะภาษายูนานะมันยากเหมือนกันอ่ะเรียกว่าเป็นรากภาษาลาตินด้วยซ้ำเป็นรากภาษาลาตินเป็นว่าอะไรเขาบอกว่าในภาษาที่ของเขานี่นะเนี่ยพีริกโลโทสไปว่าผู้ที่รับการสรรเสริญอย่างมากมาย ็เลยจะทำยังไงเขาบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่พีริกโลทัสแล้วมันอะไรจ้ะเขาบอกว่ามันพาราคลิทัสมันคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันฮะพาราคลิมันคนละเรื่องอันนั้นดีกว่ามุสลิมเนี่ยอ้างมันพีริกโลทัสพีริกฮะพีริกโลทัสแต่ที่เราบอกว่ามันพาราคลิทัสพาราคลิทัสเนี่ยอะไรพาราคลิทัสเนี่ยผู้ปกป้องผู้ช่วยผู้แจ้งข่าวดีไม่เกี่ยวกับเรื่องสรรเสริญเลยนักวิชาการมุสลิมก็เลยโต้ไปทีนึงบุกชนๆนะที่คนนะบอกว่าถ้าแต่คำว่าพาราคลีตอสอย่างนี้นะอย่างนี้นะว่าเป็นผู้ช่วยเป็นจิตวิญญาณเป็นพระจิตอะไรอย่างนี้นะไม่ควรที่จะมีตัว S ทำไมเพราะเขาบอกว่าตัว S ในภาษากรีกนี่นะสำหรับนามสำหรับชื่อไม่ใช่ลักษณะแต่ที่พวกคุณกำลังพูดถึงนี่อันนี้มันเป็นลักษณะแต่ที่เราพูดเนี่ยพีริกโลตัสเนี่ยเป็นชื่อเป็นนามคือผู้ที่รับการสรรเสริญเป็นบุคคลเป็นนามเป็นชื่อมันก็เหมาะกับลักษณะไวยากรณ์ของภาษาเขาเองนะว่าจะมีตัว S เนี่ยเขาเป็นสัญลักษณ์เป็นลักษณะของนามเขาก็ดิ้นเหมือนกันนะกระดิ้นเหมือนกันปรากฏว่าในบรรดาความหมายที่เขาอ้างอันนี้นะมันก็มีส่วนหนึ่งของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแน่นอนแล้วอันนี้เนี่ยดิ้นไม่รอดแล้วนะเขาบอกว่าผู้ช่วยเนี่ยคือใครเขาบอกว่าพระกิจคือจิบรีลคือพระวิญญาณอันจะทำไม่ใช่อีซาหรือไม่ใช่ก็อีซาไปแล้วนะอีซาไปแล้วเนี่ยจิบรีลก็จะมาช่วยจะมาให้การสนับสนุนให้เขาอดทนให้เขาเข้มแข็งในมูซีบาที่เขาประสบคือการที่ท่านนบีจะถูกฆ่าถูกตรีเหยียดตามทัศนะของเขานะครับแต่ปรากฏว่าในบรรดาความหมายที่เขาอ้างมาเนี่ยผู้ช่วยถามว่ายิบรีลที่มาเนี่ยมาช่วยอะไรว่ายิบรีลมาอยู่ประมาณไม่กี่ชั่วโมงมาพูดคุยกับสาวกมาพูดคุยกับสาวกของอิสลามแล้วก็บัญชาให้พวกสาวกเนี่ยไปเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีอิสลามมาช่วยแค่ไหนไม่ใช่แค่นี้และคนที่จะมาช่วยช่วงไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยจะได้กว่าเป็นพระผู้ช่วยเมื่อองค์พระผู้ช่วยจะมาช่วยแค่นี้มันจะเหมาะกว่าหรือผู้ที่จะมาช่วยเหลือสัจธรรมของท่านนบีอิสลามเนี่ยให้ยั่งยืนให้อยู่สม่ำเสมอเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีเป็นพันพันปีอันไหนที่มันเหมาะกว่าอันนี้เขาบอกว่าผู้ปกป้องอัลมูดาซะผู้ปกป้องเนี่ยอันเนี้ยบนเนี่ยอาราคิลิโตสผู้ปกป้องเนี่ยคือใครที่จะปกป้องสัจธรรมของท่านนบีอิสาท่านนบีมุฮัมมัดที่เปิดเผยความจริงว่าท่านนบีอิสาอะไรเกิดขึ้นในเรื่องนั้นท่านได้ทำอะไรท่านตายหรือไม่ตายท่านตึงหรือไม่ตึงใครที่ปกป้องท่านนบีอิสาแน่นอนมุฮัมมัดคือฟาริกลิดหรือพีริกโลตัสก็มีนักปราชญ์บาทหลวงหลายคนนะครับหลังที่เข้าศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยก็ไปค้นแล้วก็เจอเรื่องเหล่านี้มีบทก็เลยกลัวบทสรรเสริญที่อยู่ในคัมภีร์เก่าเป็นบทสรรเสริญที่มาลาอิกะห์จะกล่าวแล้วเราจะสอนบรรดานบีและรอซูลของบรรดาอิสราเอลให้ใช้ชาวคริสต์ก็จะเอามาใช้นะคริสต์จะเอามาใช้บาทหลวงคนหนึ่งที่อยู่ที่อิรักได้เข้าศาสนาอิสลามแล้วและศึกษาศาสนาอิสลามแล้วเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยอะไรที่มันถูกปกปิดนี่มันก็จะสว่างขึ้นแต่มันก็จะสว่างขึ้นเหมือนคนที่เคยเรียนแพทย์โบราณหรือยาสูตรโบราณและที่หลังเนี่ยไปเรียนสูตรทันสมัย เมื่อได้ข้อมูลใหม่นี่มันก็จะอะไรที่มันตะก่อนที่บรรพบุรุษที่แพทย์โบราณเนี่ยเขาจดบันทึกไว้นี่นะที่เราไม่เข้าใจเอ๊ะแล้วทำไมอย่างนี้เนี่ยพอไปศึกษาเนี่ยรู้ว่าเออมันมีเคล็ดลับอย่างนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันเขาบอกว่ามีบทสรรเสริญจะกล่าวว่าอัลมัจดุลิลลาฮิซิลอาลีวะอะลัลอัรฎิสสลามวะบินนาสิลมัสรรอันนี้เป็นบทที่นบีอีซาตะสอนชาวคริสต์ล่ะซึ่งมีใจความว่าความยิ่งใหญ่ความสูงส่งเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละนะชั้นฟ้าอันสูงส่งอันนี้ก็ชัดไม่มีปัญหาวะอะลัลอัรฎิสสลามและบนแผ่นดินบนแผ่นดินคำว่าอัสสลามเนี่ยแปลว่าสันติภาพมาบลวงคนนี้ชื่ออับดุลอาฮัดนะอับดุลอาฮัดแล้วก่อนเป็นคริสต์นี่นะชื่ออื่นแต่ตอนเป็นมุสลิมเนี่ยก็เรียกอับดุลอาฮัดเบาของผู้ทรงเอกะยี่จะได้ยืนยันเลยไอ้พวกมีพวกที่เข้าอิสลามเนี่ยมีเรื่องเยอะมีคนหนึ่งเข้าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นชาวคริสต์แล้วก็ชื่อเขาเนี่ยชื่ออับดุไปว่าเบาของเขาชื่ออับดุเคยเป็นคริสต์นะแล้วเข้าอิสลามแล้วตั้งชื่ออับดุแล้วแต่งงานแล้วแกมีลูกพอมีลูกแล้วนะแกตั้งชื่อลูกเนี่ยอีซาคนก็เลยสงสัยกังวลกันเลยว่าไอ้วันนี้จะกลับแล้วอ่ะจะกลับไปแล้วอ่ะคิดถึงอ่ะเราก็เปล่าที่ตั้งชื่อเนี่ยจะได้ฉันนึกอยู่เสมอว่าอีซาฮันดูอีซาเป็นเบาของเขาไม่ใช่พระเจ้าแต่เมื่อนึกลูกเนี่ยลูกชื่ออีซาชื่ออะไรอีซาฮันดูพ่อไม่ใช่ฮันดูอีซาเป็นเบาของพระองค์จะได้เป็นการนี้เนี่ยเขาบอกว่าคำว่าวะอะลัยฮิสสลามและบนโลกหรือบนแผ่นดินอัสสลามมีสันติภาพนะเขาบอกว่าถูกดิบเดือนที่จริงในระหว่างคำว่าอัสสลามกับอัลอิสลามเนี่ยไม่ต่างนะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นวะอะลัยฮิสสลามอิสลามบนแผ่นดินบนโลกนี้มีอิสลามวะบินนาสิลมัสรวะลินนาสิลมัสรลินนาสสำหรับประชาชนสำหรับประชาคมโลกเนี่ยอัลมัสรคือความดีใจเขาบอกว่ามัสรความดีใจนี่ก็ถูกบิดเบือนที่เหมาะสำหรับคำศัพท์นี้เนี่ยวลินนาสีคือสำหรับประชาชนคือการสรรเสริญที่ดียิ่งการสรรเสริญที่ดียิ่งคืออัฮซันนั่นก็เป็นคำพูดของอัลกุรอานวะมุบัชชิรุมบิรอซูลยาตีบะอิซวามัตเป็นคำพูดที่แจ้งข่าวให้แก่ประชาชนโลกว่าจะมีรอซูลมาที่หลังชื่ออะห์มัดแต่แน่นอนนะก็อาจจะไม่ใช้คำว่าอะห์มัดเป็นภาษาอาหรับแต่จะใช้คำของภาษาของเขาซึ่งจะมีใจความหรือมีเนื้อหาว่าผู้มีการสรรเสริญผู้รับการสรรเสริญอย่างมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อัลลอฮ์ได้เตือนชาวบ้านอิสราเอลบอกว่าอามินูพวกเจ้าทั้งหลายจงศรัทธาในสิ่งที่ข้าได้ประทานลงมาให้แก่พวกเจ้ามุสลิมกันยืนยันที่ให้ไปแล้วเนี่ยยืนยันในสิ่งที่อยู่กับพวกเจ้าวะลาตะกูลูอัวลกาฟิรินบิอย่าเป็นผู้แรกที่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ซะละมาบางนั้นบอกว่าเป็นการตำหนิชาวยิวที่อยู่เมืองมะดีนะห์บางคนที่เคยเป็นพันธมิตรกับชาวเมืองมะดีนะห์เขาจะมาบอกกับเพื่อนสนิทมากเลยบอกว่าที่พวกเองตามมุฮัมมัดเนี่ยถูกต้องแล้วจงยืนหยัดจงยืนหยัดแล้วตัวเองล่ะไม่อย่ามายุ่งกับฉันนะแต่เราถูกแล้วล่ะถ้ามีอะไรมันเรื่องอะไรบุคารีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินว่าเพื่อนบ้านเป็นยิวลูกชายป่วยท่านนบีก็ไปเยี่ยมจะได้เชิญชวนเข้าศาสนาก็เข้าพ่อนั่งอยู่ตรงนี้ลูกยั่งอยู่นี่นบีก็บอกนบีก็พูดในมุฮัมมัดนบีกับลูกบอกว่าอัสลิมจงเข้าอิสลามเถิดเข้าอิสลามจะได้รอดจะได้ปลอดภัยลูกนี่ก็ทำอะไรเราชาวยิวในยืนหยัดในแข็งเนี่ยก็มองหน้าพ่อแต่ทำยังไงดีเนี่ยมาถึงชั้นแล้วทำยังไงดีก็พ่อเนี่ยที่เป็นยิวเนี่ยบอกว่าเอาไปอับดุลกอซิมเชื่อฟังเขาเถอะเช ชื่อฟังเขาเถิดเขาจะเข้าอิสลามแต่พ่อไม่เข้าพ่อไม่เข้าแต่ท่านนบีออกบอกอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอันกะซะฮูบิมินันนาร์อัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์ให้เขาเนี่ยพ้นได้จากนรกด้วยฉันด้วยการด้วยฉันนี่อันนี้ก็เป็นบทเรียนสำหรับเราอ่ะนะคือเห็นใครเนี่ยถ้าเราสามารถไปได้ในเวลากับเขาเนี่ยก็เชิญชวนเขามาเลยนะครับจะได้เราเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นนะครับในการที่จะรอดจากนรกวะลาตัชตะรูบิอายาติซะมะนันกะลีลายาลาตียนยาลาตียนยาซึหรืออย่าขายองค์การของฉันด้วยราคาหรือด้วยสิ่งที่เล็กน้อยซะมะนันกะลีลาวะอิยายะฟัตตะกูนพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงข้าเท่านั้นที่อัลเลาะห์บอกว่าเตือนว่าอย่าซื้ออย่าขายองค์การของฉันเนี่ยเพราะเป็นอาชีพของชาวยิวอาชีพของชาวยิวนั่งอยู่ในโบสถ์นะมีนักธุรกิจคนหนึ่งอาจจะทำเรื่องหนึ่งเรื่องนี้มันมีข้อห้ามประมาณนี้บอกว่าเนี่ยฉันจะทำยังไงก็บอกว่าจะฟัตวาให้มันฮาลาลเนี่ยมันไม่ได้เพราะนี่มันชัดเจนเห็นมันอยู่ชัดเจนฮาลาลมาเองทำไม่ได้น่าจะทำได้นะถนบออกไปเลยไม่มีใครรู้ถ้าใครจะมาถามนี่บอกว่ามันไม่มีตัวห้ามนะไม่มีบทห้ามนะแล้วจะทำได้ไงอ่ะแก้ได้ยังไงอ่ะเอาสิจะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปซื้อหรือขายองค์การของอัลเลาะห์ด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับที่เราบอกว่าคำพีนี้ของใครอ่ะของมุสลิมหรือของยิวอัลเลาะห์พูดกับใครเนี่ยอัลเลาะห์พูดกับยิวแล้วตกลงกุรอานนี่เป็นของใครอ่ะนี่อัลลอฮ์เตือนเรานะเตือนเราว่าเคยมีประชาชนมีคนประเทศแบบนี้แล้วก็พวกเจ้าที่เป็นผู้สไตล์เหยียดทำเหมือนเขาแล้วพวกเขานี่ก็ยังมีอยู่ระหว่างพวกเจ้าเนี่ยและกำลังเตือนเขาอยู่แล้วพวกเจ้ากำลังได้ยินอยู่หมายถึงว่าเป็นเรียกว่าอะไรเป็นบทเรียนสดเลยแสดงว่าบทเรียนต่างๆที่เราจะศึกษาในสุรอัลบาการ์เนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนใกล้ตัวไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวนะเพราะบางครั้งนี่นะอย่างเช่นในสุรษัลไมด์ก็จะมีอัลลอฮ์บอกว่ามันลำยากคุณบีมันซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่ไม่ตัดสินไม่พิพากษาตามสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาเนี่ยเป็นกาเฟรอายะเนี่ยอัลลอฮ์พูดในคำนองเรื่องราวของชาวบันุอิสราเอลก็จะมีคนนึกอัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงมุสลิมพูดถึงพวกคนพวกยิวหมายถึงพวกยิวเนี่ยที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นกาเฟรอ้าวแล้วมุสลิมไม่ปฏิบัติตามของคำบัญชาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นมุมินเหรอไม่ใช่ที่อัลลอฮ์เอามาของยิวเนี่ยจะได้เป็นบทเรียนว่าถ้าเราทำเหมือนเขานี่นะเราก็เหมือนเขาอันนี้เป็นบทเรียนก็แต่ว่าพี่น้อง